Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў чацвер абмяркоўваем тры актуальныя тэмы. Што выявілі слуханні па Беларусі ў Еўрапарламенце? Навошта беларускім уладам новы палітвязень або ў чым палягае загадка справы Эдуарда Пальчыса? І чаму з'явіўся нацыянальны план па правах чалавека? Праз паўгадзіны гостем Віталя Цыганкова будзе расійскі публіцыст Леанід Радзіхоўскі. Ён лічыць, што Лукашэнку няма куды сыходзіць ад Расіі і прадказвае, якой будзе рэакцыя Пуціна ў выпадку перамогі ў Беларусі дэмакратычнай рэвалюцыі. І пад канец гадзіны восень з бардамі. Сёння сустрэча з Касій Камоцкай. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Чаму Брусэль мяняе стаўленне да ўлады і апазіцыі Беларусі? Што паказаў закрыты суд над Эдуардам Пальчысам? Чаму беларускія ўлады раптам занепакоіліся правамі чалавека? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Валер Каліноўскі і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне вашае, Уладзімір Глот. Чаму Брусэль мяняе стаўленне да ўладаў і апазіцыі Беларусі? Дзве падзеі, якія адбыліся на гэтым тыдні ў Брусэлі і Менску, як мне падаецца, даюць падставу цвердзіць, што еўраструктуры паступова змяняюць сваё стаўленне да сітуацыі ў Беларусі. Выглядае, што ў Брусэлі вырашылі менш увагі надаваць апазіцыі, а болей кантактаваць з афіцыйнымі ўладамі. Пра гэта амаль адкрытым тэкстам заявіў намеснік міністра замежных справ Польшчы Марык Зулкоўскі. Пакуль кіраўнік польскай дэлегацыі, намеснік прэм'ер-міністра Матэўш Маравецкі, сустракаўся ў Менску з афіцыйнымі асобамі, уключаючы Александра Лукашэнку, Зюлкоўскі, які, дарэчы, у свой час працаваў у Беларусі, размаўляў з прадстаўнікамі дэмакратычных сіл. Апазіцыянеры выказалі дыпламату свае прэтэнзіі. Яны не могуць зразумець, чаму цяпер галоўны грантаатрымальнік заходняй дапамогі – гэта беларускія ўлады. Канешне, гэта грошы падаткааплатніка еўрапейскага звязу, ім самім вырашаць. Але калі 300 тысяч еўра ідзе на судовую сістэму, а 7 мільёнаў еўра на мясцовае самакіраванне, то апазіцыя мусіць сказаць, што ні першае, ні другого ў Беларусі няма. Таму гэта інвестыцыя, настойваў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька падчас размовы са спадаром Зюлкоўскім, гэта інвестыцыя ў 13-ты заробак беларускага чыноўніка, які кансервуе сітуацыю, гэта інвестыцыя ў палітычны кілеру, у судовай манты, які робіць тое самае, што рабілі і 5, і 10 гадоў таму. Гэта я цытаваў Лябецьку. Удзельнікі сустрэчы з польскім віцэ-міністрам казалі, што ў справе правядзення свабодных і сумленных выбараў павінна быць вялікая кааліцыя з удзелам еўрапейскага звязу і, канешне, Польшчы як краіны, якая доўгі час была паслядоўнай і прынцыповай у адносінах да сітуацыі ў Беларусі. Другая падзея – гэта слуханне па Беларусі ў Еўрапарламенце. Там адзначылі гатоўнасць Брусэля да канца сёлетняга года запусціць дыялог у мытных пытаннях, а таксама ў найбліжэйшай будучыні абдумаць аднаўленне энергетычнага дыялогу. Гэта новыя крокі ў дадатак ужо да тых, якія былі да зялёнага святла Еўрапейскаму інвестыцыйнаму банку на працу з Менскам і падпісанага ў гэтым месяцы партнерства аб мабільнасці. Бачыце, усе гэтыя захады сведчаць аб інтэнсіўнасці кантактаў паміж структурамі еўразвязу і беларускімі ўладамі. Канешне, нельга сказаць, што ў Брусэлі зусім не бачаць беларускіх праблемаў. Так дэпутаты Еўрапарламенту казалі, што апошнія парламенцкія прэзідэнцкія выбары прайшлі не ў адпаведнасці са стандартамі АБСЕ. Па-ранейшаму няма мараторыі на смяротнае пакаранне, па-ранейшаму няма вяршэнства права, палітвязні, якіх вызвалі яшчэ год таму, дагэтуль іх не рэабілітавалі. З другого боку, і пра гэта таксама ішла гаворка, адзначалася большая адкрытасць афіцыйнага Менска да дыялогу ў сферы правоў чалавека, акцэнтавалася ўвага на тым, што Беларусь не прызнала анексію Крыму і адмовілася размясціць на сваёй тэрыторыі расійскую авіябазу. Таму трэба працягваць палітыку крытычнага ўзаемадзеяння з уладамі Беларусі, шукаць новыя каналы камунікацыі з афіцыйным Менскам. Карацей, праблема вызначылася ў наступным пытанні: працягваць ціск на беларускія ўлады ці будаваць з імі масты. Адзінага адказу на гэта пытанне ў Брюсэлі не было. Магчыма, яно з'явіцца праз месяц, калі дэпутаты Еўрапарламенту сустрэнуцца яшчэ раз, каб прагаласаваць па пытанні, ці запрашаць дэпутатаў новага складу Палаты прадстаўнікоў да ўдзелу ў парламенцкай асамблеі праграмы ўсходняга партнерства «Еўранэст». Владимир, я тут бы подкреслил, что на гэты момант прадстаўнікі Захаду і Брюсэля, і Варшавы все ж даюць перавагу будаванню мастоў. З Беларусію прыязджаюць сюды дэлегацыі, запрашаюць да сябе, як бы аднаўляюцца гэтыя адносіны, якія былі замарожаныя цягам вялікага перыяду часу. І галоўнае, што здарылася за апошні час у адносінах Еўразвязу і Беларусі, яно нідзе фармальна не зафіксавана, але гэта ўплывае фактычна на ўсе дачыненні. Галоўнае тое, што Александр Лукашэнка перастаў быць апошнім дыктатарам Еўропы, як калісьці казала дзяржаўная сакратарка Злучаных Штатаў Кандаліза Райс, а з'явіўся новы дыктатар і авантурыст, прычым з ядзернай зброяй, Уладзімір Пуцін. І Захаду трэба неяк суцішыць гэтага дыктатара, спыніць ягоныя войны і агрэсію. Таму Беларусь, якая, давайце згадаем, што яшчэ ўзяла да таго пасярэдніцкую функцыю у фактычнай вайне Расіі з Украінай за Донбас, становіцца вельмі патрэбнай Захаду. Ну і Захаду таксама не патрэбна, каб тут дамінаваў Пуцін са сваімі інтарэсамі. Цалкам дамінаваў. Таму і пачалася такая дыпламатычная гульня з афіцыйным Менскам з боку Брюсэля, Варшавы і іншых еўрапейскіх сталіц. Апраўдваецца гэта тым, што, маўляў, не ўдалося з Менскам дамовіцца санкцыямі, якія раней дзейнічалі ў адносінах да Беларусі, а цяпер скасаваныя. І вось спрабуюць пернікамі. Прычым таго, трэба ўлічыць, што Захад, Еўразвяз сёння як ніколі заняты сваімі ўласнымі праблемамі, якія патрабуюць неадкладных фінансавых укладаў і клопату. На тле крызіса з уцікачамі, якіх толькі ў Нямеччыну прыехала больш за мільён чалавек. Фінансаванне там беларускай апазіцыі, гэта неяк становіцца неактуальным, таму што трэба фінансаваць патрэбы гэтых людзей. Што ж да адкрытых выступаў супраць рэжыму, то ў Беларусі іх цяпер няма. Масавых пасадак, выключэння з універсітэтаў таксама няма. Вось уже і трансфармавалі ў Варшаве праграму імя Кастуся Каліноўскага, бо не выключаюць ужо студэнтаў па палітычнай мотывах, прынамсі масавых такой з'явы нема. І праяў агрэсіўнасці рэжыму в адносінах да дэманстрантаў таксама не фіксуецца. Ну, в прынцыпе, гэта ўсё тое, чаго і дабіваўся ў свой час Захад. Патрабаваў, заклікаў афіцыйны Менск. Часткова беларускія ўлады паслухаліся. Вось. Ну і чаму тады адмаўляцца ад далейшых крокаў насустрач уладам, прасіць штось яшчэ? Ну, вось такі дыялог і наладжваецца. Беларусь на сёння, да таго ж трэба не будзем забываць, не з'яўляецца першачарговай праблемай для Еўропы. Такім чынам, трэба прызнаць, што на цяперашні момант Захад не бачыць альтэрнатыву рэжыму Александру Лукашэнкі ўнутры Беларусі, бо мы не бачым, каб так актыўна дзейнічалі там апазіцыйныя партыі, каб масавы пратэст, каб людзі выходзілі, патрабавалі звяржэння гэтага рэжыму, як у Венесуэлі, пабачце, дзе мільёны выходзяць. Такога ў Беларусі няма. А але ёсць альтэрнатыва рэжыму Лукашэнкі, гэта іншая, па-за межамі краіны. Гэта рэжым Пуціна, бо Расія ўсё яшчэ лічыць Беларусь сваёй вотчынай. Таму Захад у такой сітуацыі пастаўлены, што яму трэба выбіраць меншае зло. Ну і фактычны існуючы ў Беларусі аўтарытарны рэжым становіцца ось такім меншым злом у параўнанні з пуцінскім. Аналізуючы слуханні ў Еўрапарламенце па Беларусі, я звярнуў увагу на тое, што еўрапейскі звяз робіць новыя крокі насустрач Беларусі, прапануе дыялог па новых сферах, па мытных, гандлёвых пытаннях, энергетыцы. Аднак адмаўляецца весці з Менскам дыялог па галоўнаму пытанню, на якім пэўны час настойвае беларускі МЗС. Гаворка ідзе пра базавае пагадненне, рамачны дакумент, які прагуляваў адносіны Беларусі з Еўразвязам. Умоўна ён можа называцца дамова аб добрасуседстве і супрацоўніцтве, бо дасюль абодва бакі кіруюцца дакументам, які ў свой час заключаў СССР з Еўразвязам, што зразумела ненармальна. Але бачыце, Еўразвяз адцягвае перамовы аб гэтым рамачным дакуменце чакае большага прагрэсу ў сферы дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. То бок працэс нармалізацыі ў пэўным сэнсе абстаўлены ўмовамі, якія еўразвяз вылучае Беларусі. Ну а дыскусія ў еўрапарламенце сведчыць пра тое, што ў Брусэлі працягваецца палеміка пра тое, на што рабіць акцэнт у адносінах з Беларусю. На каштоўнасці ці на геапалітыку. І новым хутчэй за ўсё будзе тое, што ў рэзалюцыі еўрапарламенту па Беларусі, якую плануецца прыняць, будзе пытанне пра атамную электрастанцыю. Гэта вынік лабізму з боку Літвы. Ну а што тычыцца апазіцыі? Зразумела, яе падтрымка ва ўсіх сэнсах змяншаецца. Калі стаўка робіцца на супрацоўніцтва з уладамі, то супрацоўніцтва з апазіцыяй будзе меншым. Бо ў Брусэлі бачаць невялікую вагу палітычную беларускай апазіцыі, яе нездольнасць да аб'яднання. Але зразумела, ёсць пытанні пра тое, што вось еўразвяз гатовы фінансаваць там якія гранты ў падтрымку беларускага суду, мясцовага самакіравання. Ну, суд у Беларусі гэта рэпрэсіўны орган. Вот, а мясцовага кіравання сапраўды не існуе. Таму фінансаванне гэтых сфер, ну, сапраўды выклікае пытанне, і тут я пагадзіўся з апазіцыяй. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Валер Каліноўскі і я, Валер Карбалевіч. Зараз вашае пытанне, Валер Каліноўскі, што паказаў закрыты суд над Эдуардам Пальчысам? Так, шановнае спадарства, завтра, 10 раніцы, чакаецца вырак блогеру Эдуарду Пальчысу, вядомаму як Джон Сірвер, заснавальніку сайта 1863, які пісаў пра расійскую агрэсію супраць Украіны, пра пагрозы незалежнасці Беларусі з боку Расіі, пра складаную гісторыю змагання беларусаў супраць расійскай імперыі ў мінулым. Пракурор патрабуе для Пальчыса 3,5 гады зняволення, і такім чынам у Беларусі можа з'явіцца рэальны палітычны вязень, вязень сумлення, які будзе пакараны за тое, што пісаў, што гаварыў, выказваў свае думкі. Эдуард Пальчыс вёў адзін фактычна за сваім сайтам вайну з расійскай прапагандысцкай машынай, якая апанавала там і тэлевізію, і інтэрнэт, і моцна ўплывала на Беларусь. І вёў Эдуард сваю барацьбу паспяхова. Ягоныя публікацыі былі заўважныя. Прычым да таго, што яго самога спецслужбы ўрэшце вылічылі і арыштавалі, і тым, што паралельна шавіністычныя сілы нават стварылі амаль што клон ягонага сайту, сайт з іншай падобнай назвай, але з процілеглай інфармацыяй і прапагандай фактычна ідэі заходнерусізму Муравьёва-Вешальніка, дзе пішуць, што, маўляў, беларусаў як нацыі нема асобнай. Такім чынам, шляхам пэўных спецыяльных аперацый Пальчыса вылічылі, арыштавалі, трымалі месяц у псіхушцы, потым адпусцілі пад падпіску аб нявыездзе, а ён з'ехаў таемна ва Ўкраіну, пазней праз нейкі час вымушана быў выехаць на расійскую тэрыторыю, дзе яго арыштавалі і пазней экстрадавалі ў Беларусь. І вось цяпер яго судзяць нібыта за распальванне міжнацыянальнай варажнечы, і вось прыплялі яшчэ нейкі эпізод з распаўсюдам парнаграфіі. Беларускія праваабаронцы дакладна ацанілі вось тыя публікацыі, за якія судзяць Пальчыса, і вызначылі, што ён менавіта з'яўляецца вязнем сумлення. Дарэчы, у Расіі падобных судоў апошнім часам адбываецца шмат. Там судзяць і паэтаў, і блогераў, і іншых людзей, якія выказваюць свае думку. Для Беларусі падобныя працэсы ўсё-такі яшчэ ў навінку. І тут мы падыходзім да аднаго важнага моманту адметнасці гэтага суду над Пальчысам у параўнанні з іншымі судамі над палітвязнямі, якія адбываліся ў гісторыі Беларусі. Гэта адметна тым, што гэты суд закрыты. Гэта было зроблена на ініцыятыву следчага камітэту, калі суддзя вырашыў закрыць працэс ад публічнасці, ад журналіста, бо, маўляў, у працэсе могуць быць агучаныя нейкія дзяржаўныя таямніцы. Якія таямніцы? Ні суддзя, ні следчыя так і не патлумачылі. тлумачылі больш выразна. Праабаронцы мяркуюць, што ў працэсе называліся імёны аператыўных супрацоўнікаў спецслужбаў Расіі і Беларусі, якія палявалі за пальчысам. Такім чынам, адна з галоўных высноваў з гэтага закрытага суда – шчыльнае супрацоўніцтва беларускіх і расійскіх спецслужбаў, што ў прынцыпе не навіна, але калі ўлічыць, якім чынам расійскія ФСБ і іншыя спецслужбы дэстабілізуюць сітуацыю ва Украіне, то гэта все падкрэслівае, што такое супрацоўніцтва беларускіх спецслужбаў з расійскімі з'яўляецца небяспекай і для Беларусі. Другая выснова мая такая. Беларускія ўлады судом над пальчысам як бы прамацоўваюць заходнія краіны ў развязі США на трываласць у іхнай палітыцы дыялогу, абмежаванага крытычнага дыялогу з Мінскам. Калі пасля прысуду, і калі ён будзе звязаны з турэнным зняволеннем, Захад не перарве кантакты, не спыніць вось гэты вот дыялог, працягне даваць крэдыты, то вся карная сістэмы Беларусі можа далей спакойна працаваць. Вось яна, як нібыта, знізіла абароты, але гатова ў любы момант выконваць каманду ФАС ад уладаў. Таму вось пабачым, якая будзе рэакцыя Захаду. Лукашэнка, канешне, не можа не зрабіць рэверанс у бок Расіі, ад якой ён просіць там датацыяў, там баштаннага газу, там нафты. І калі не даць рэальны тэрмін, то выявіцца, што Беларусь як бы падтрымала пазіцыю пальчыса, што она не хоча пакараць так, як Расія вось вымагала б. І калі б не расійская правоохоўная сістэма, якая як бы перадала пальчыса ў Беларусь, то ўладам было б выгадна далей як бы не заўважаць дзейнасць пальчыса, але вось прыйшлося да такога моманту ісціны дайсці. Для мяне ў пэўным сэнсе гэты суд некая загадка, бо па нармальнай логіцы гэты працэс не патрэбны беларускай уладзе. Навошта ўладам яшчэ адзін палітвязень, МЗС ладзіць вялікія намаганні для нармалізацыі адносін з Захадам, і тут на табе новы палітвязень. Адно другому супярэчыць. Вось спадар Каліноўскі тлумачыць гэты працэс тым, ну, я, дарэчы, не ён адзін, шмат такія эксперты, журналісты пра гэта кажуць, што, маўляў, Лукашэнка хоча спадабацца Расіі, бо пальчыс жорстка крытыкаваў Расіі. Ну, але тады навошта суд рабіць закрытым? Да таго ж цяпер адносіны Беларусі з Расіяй даволі складаныя, напружаныя. Мінск робіць дэманстратыўныя захады, каб паказаць незалежнасць. Вот міністр замежных справ Макей у Варшаве не так даўно заявіў, што ўмацаванне незалежнасці ад Расіі – адна з задач кіраўніцтва Беларусі. Палітыка Расіі ва Ўкраіне рэальна напружвае афіцыйны Мінск. Невыпадкова афіцыйна беларускія ўлады не падтрымалі Расію ў канфлікце з Украінай і Захадам. І шмат пішуць пра мяккую беларусізацыю. А менавіта на гэта я рабіў акцэнт пальчыс на сваім сайце. Думаю, галоўнае тут усё ж другое. Лукашэнка стаў закладнікам свайго ўласнага палітычнага пастулату, што дзякуючы дзяржаўнай палітыцы ў Беларусі няма міжнацыянальнай, міжрэлігійнай варажнечы, пануе мір і парадак. Маўляў, ва ўсім свеце бушуюць жарсці на гэтым тле. І ўкраінскі крызіс можна трактаваць як міжнацыянальны канфлікт. Маўляў, украінскія нацыяналісты пачалі прыцясняць рускіх і расійскамоўных, таму і здарыўся канфлікт. У Сірыі вайна пачалася як міжрэлігійны, міжнацыянальны канфлікт. Міграцыйны крызіс у Еўропе таксама выліваецца ў міжнацыянальныя канфлікты. Там расце ўплыў правых партый, якія не прымаюць рост мігрантаў. І вось на гэтым тле Беларусь выспа міру і парадку. А пальчыс паспрабаваў распальваць міжнацыянальную варазнечу. І вось строгая ўлада яго карае, каб іншым было непавадна. Ну, але і ў такім выпадку лагічна было б правесці публічны працэс, а яго робяць закрытым. Спадзяюся, што ў ўладаў хопіць здаровага сэнсу не пакідаць пальчыса ў турме. А я хачу працягнуць думку спадара Карбалевіча. Вось я даволі часта чую пытання, асабліва, скажам, ад дыпламатаў, якія працуюць у Беларусі. Навошта беларускаму кіраўніцтву спатрэбілася справа пальчыса? Здаецца, афіцыйны Мінск паступова наладжвае кантакты з еўразвядам, са Злучанымі Штатамі Амерыкі, адбываецца пацяпленне двухбаковых стасункаў. У Мінска, Брусэлі і Вашынгтона, пра што мы казалі, ёсць пэўнае спадзяванне на далейшы прагрэс. І раптам магчымае, калі казаць дакладней, верагоднае з'яўленне заўтра новага палітычнага вязня. Но ніяк быццам не кладецца справа пальчыца ў цяперашнюю палітыку беларускіх уладаў. Знешне гэта сапраўды так. І я думаю, што тут мае рацыю Валер Каліноўскі. Магчыма, афіцыйны Менц насамрэч не хацеў бы гэтай гучнай справы. Бо тое, што яна выклікае незадавальненне ў развязі Злучаных Штатаў, зразумела. Аднак, я думаю, беларускія ўлады зараз пажынаюць плён сваёй новай палітыкі. Сутнасць яе, як мне падаецца, весці хітрую гульню адначасова і з Захадам, і з Расіяй. Пэўныя саступкі з боку Захаду ўжо дасягнутыя, а вось дачыненне з Крамлём пагаршаецца, і таму патрэбны нейкі гучны крок, каб супакоіць каманду Пуціна. Маўляў, мы з вамі і адрывацца ад Расіі не будзем ні ў якім выпадку. І тут з'яўляецца Эдуард Пальчас. Адмахнуцца ад гэтай справы немагчыма, Крэмль пакрыўдзіцца. Запусціць яе на поўныя абароты не зразумее Захад. Я думаю, таму і зрабілі судовы працэс закрытым. Нават не таму, што падчас яго непазбежна ўзнікаюць дэталі, якія непатрэбныя для агучвання спецслужбам. Я думаю, закрыты працэс таму, каб пра яго менш пісалі. А пасля вынясення прысуду Менц будзе спрабаваць патлумачыць складанасць гэтай сітуацыі Захаду і Расіі адначасова. Палітыка беларускіх уладаў уседзіць на двух крэслах складаная палітыка. Тут часам непазбежныя памылкі, непазбежныя ахвяры. Такой ахвярай стаў Эдуард Пальчас. Я думаю, гэта не апошні выпадак, бо асцярожнае балансаванне паміж Расіяй і еўразвязам, паўтаруся, патрабуе час ад часу ахвяраў. Я таксама хачу згадаць варшаўскае інтэрв'ю міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Макея. Там ён заявіў дзве вельмі важныя рэчы, на мой погляд. Першы ён сказаў, што тыя крокі, якія робяцца НАТО па ўмацаванні сваёй прысутнасці ў краінах Балтыі і ў Польшчы, хоць і падвышаюць градус напружанасці ў рэгіёне, усё ж не разглядаецца ў Беларусі як непасрэдная пагроза яе бяспецы. Гэта першае, Макей таксама адкрытым тэкстам заявіў пра жаданне аслабіць эканамічную залежнасць ад Масквы. Пасля такіх празаходніх заяваў трэба рэабілітавацца. І я думаю, справа Эдуарда Пальчаса – крок да атрымання крамлёўскай індульгенцыі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Валер Каліноўскі і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце маё пытанне, чаму беларускія ўлады раптам занепакоіліся правамі чалавека. 24 кастрычніка ўрад зацвердзіў нацыянальны план па правах чалавека, а 25 кастрычніка ён з'явіўся на сайце ўрада. У дакуменце прапісана 100 крокаў, якія павінны пашырыць свабоды чалавека, а таксама абараніць беларускіх грамадзян ад дыскрымінацыі. Чаго раптам з'явіўся гэты дакумент? Бо правы чалавека – гэта тая сфера, пра якую беларускія ўлады не любяць узгадваць. Уся справа ў тым, што перыядычна Арганізацыя Аб'яднаных Нацый на сваіх паседжаннях і ў сваіх дакументах крытыкуе Беларусь за парушэнне правоў чалавека. На канкрэтныя праблемы ў гэтай сферы ў Беларусі звярнулі ўвагу ў мінулым годзе ў ходзе другога універсальнага перыядычнага агляду правоў чалавека ў свеце пры ААН. І вось і адказ на гэтую крытыку беларускія ўлады распрацавалі гэты дакумент. Дарэчы, падобны дакумент існуе яшчэ прыкладна ў 40 краінах. Нацыянальны план па правах чалавека Беларусі разлічаны да 2019 году. На стадыі падрыхтоўкі нацыянальнага плану улады сабіралі прапановы нават праваабаронцаў. Але калі вывучыць змест гэтага дакумента, то нас чакае лёгкае расчараванне, бо ніякіх канкрэтных абавязательстваў перад ААН Беларусь на сябе не бярэ. Улады згодны разглядзець мэтазгоднасць, прапрацаваць, усебакова вывучыць, удасканаліць механізм і вывучыць міжнародны досвед па кожнаму з пунктаў плану. Не прадугледжвае дакумент адмену смяротнага пакарання ці хаця б мараторыя на яго ўжыванне. У дакуменце адзначаецца, што Беларусь падумае над тым, каб далучыцца да Канвенцыі Савета Еўропы і міжнародных дамоў у галіне правоў чалавека, удзельнікам якіх яна пакуль не з'яўляецца. Вось 3 кастрычніка парламент ратыфікаваў Канвенцыю ААН аб правах інвалідаў. Таксама ў Беларусі можа з'явіцца нацыянальны інстытут па правах чалавека, магчыма амбудсмен. У дакуменце прапісана, што ўлады стануць больш празрыстымі пры выпрацоўцы і абмеркаванні новых законаў і іншых прававых актаў, і да гэтай справы будуць прыцягваць грамадскія арганізацыі. Таксама там ёсць пункт, паводле якога прадугледжана вывучэнне міжнароднага вопыту ў такой сферы, як допыты ў аддзяленнях міліцыі і СІЗО. У іншых краінах яны запісваюцца на дыктафонці відэакамеру. Так збіраюцца выключыць катаванні ў дачыненні да затрыманых. Добра, калі гэта будзе прыменена ў Беларусі. Нацыянальны план па правах чалавека абавязвае чыноўнікаў і ўрад правесці рэвізію законаў, каб выключыць ушчамленне грамадзян у правах па якіх-небудзь прыкметах. Дакладна прапісана гэта рэканструкцыя некаторых следчых ізалятараў і паляпшэнне ўмоў жыцця падазраваных да суда. У сацыяльных пытаннях прадбачыцца толькі адно сур'ёзнае змяненне – дэкрэтны адпачынак для бацькоў. Паводле гэтага плану адказныя дзяржорганы павінны будуць штогод даваць справаздачу МЗС, а Міністэрства замежных справ будзе даваць справаздачу ў Савет міністраў. Калі гэтыя справаздачы будуць публічнымі, то ўжо гэта добра. Таму я лічу, што з'яўленне гэтага плана ўсё ж такі лепш, калі б яго ўвогуле не было. Валер, ну тут трэба адразу звярнуць увагу на нашу папярэднюю дыскусію і ў рэчышчы гэтай дыскусіі працягнуць абмеркаванне гэтай тэмы, таму што тое, што беларускія ўлады ўхвалілі свой план па правах чалавека, гэта ёсць працяг той гульні, якую афіцыйны Менск вядзе з Захадам, паказваючы, што ён робіць нейкія рэформы, а фактычна імітуючы іх. Але паколькі на Захадзе вядуць палітыку крытычнага дыялогу з Менскам, ну то гэтыя рэформы і ідуць у плюс. Таму відавочна, што беларускія ўлады зацікавіліся не правамі чалавека як такімі, а магчымасцю паляпшэння кантактаў з Захадам, дзякуючы вось такім крокам. Тое, што правы чалавека ў Беларусі парушаюцца штодзённа, а людзі баяцца іх адстойваць, гэта не навіна. Але калі прызначыць якога-небудзь дзіцячага амбудсмена з ліку чыноўнікаў, то можна здабыць некалькі добрых слоў ад Захаду. І пры гэтым ні кроплі не палепшыць стан правоў чалавека ў краіне. Такія жэсты Захад в прынцыпе любіць, і такія жэсты Беларусь будзе рабіць і далей. Хаця па сутнасці гэта будзе імітацыяй клопату пра правы чалавека. Чаму? Таму што гэтым планам не прадугледжаныя самыя важныя патрабаванні міжнародных і беларускіх правабарончых арганізацыяў, якія закранаюць самы шырокі спектр грамадзянскіх і палітычных правоў чалавека. Гэта пытанні незалежнасці суду, каб людзі мелі магчымасць самім бараніць свае правы. Пытанні свабоды слова, свабоды сходаў, свабоды асацыяцыяў, а гэта ў Беларусі не выконваецца і паляпшэння тут не чакаецца. Вось не рэгіструюць беларускую хрысціянскую дэмакратыю, але адначасова і не скасоўваюць крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Не даюць магчымасць легальна працаваць праабарончаму цэнтру «Вясна», напрыклад. І тут не бачыцца нейкай палёгкі далей. Давайце згадаем, што беларускія ўлады ўжо каторы год не дапускаюць у краіны дакладчыка па правах чалавека ад Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Міклаша Харашці. Не прызнаюць ягоны мандат, не кажучы ўжо аб тым, што трэба выконваць ягоныя рэкамендацыі, прынятыя на ўзроўні ААН. Вось на ягоным дакладзе перш за ўсё трэба было б грунтаваць такую праграму па правах чалавека афіцыйнаму Менску. Але гэта не робіцца. І тут навідавоку двудушша беларускіх уладаў. Тым не меней трэба прызнаць, што вось меней пачалі караць за вулічныя акцыі, в адносінах з Захадам улады адышлі ад палітыкі пікіравання, удаюць, што гатовыя да дыялогу, стараюць нейкія бюракратычныя паперы. Ну што ж, у любым выпадку гэта лепей, чым ранейшая палітыка канфрантацыі і жорсткіх рэпрэсіяў. Хачу звярнуцца да таго, з чаго пачынаў Валер Карбалевіч. Ён казаў, што гэта другі агляд Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека, дзе крытыкуецца становішча ў Беларусі. Я памятаю рэакцыю на першы агляд. Тая рэакцыя МЗС была такая. Маўляў, у гэтым дакуменце праблема прамоў чалавека ў Беларусі выключна палітызаваная. Для супрацы патрэбны комплексны падыход да гэтай праблемы, а яго ў дакументах Арганізацыі Аб'яднаных Нацый няма. Цяпер Цяпер рэакцыя трохі іншая. Бачце, ствараецца дзяржаўны план. Але план гэты, ну, вельмі, я б сказаў, такі асцярожны. Перспектываў сур'ёзных там няма. Як казаў Валер Каліновскі, калі ён сказаў, што это хутчэй не план дзеянняў, а імітацыі дзеянняў. Я згадаў наш учорашні трайны ўдар. Вось мы учора абмяркоўвалі таксама падвышэнне рэйтынгу Беларусі ў бізнес-справе. Вот Беларусь нават увайшла ў дзясятку краін за апошні год, дзе найбольш такія, ну, нібыта значныя зрухі па паляпшэнню бізнеса. Ты я думаю, што ў нечым гэта сітуацыя з правамі чалавека можа нагадаць сітуацыю тую ж самую. Будуць зробленыя нейкія незначныя крокі, сапраўды будзе можа нейкі дзіцячы амбудсмен, можа ў нейкім законе артыкул 1 здымуць, і ўсё гэта будзе перадавацца ў Нью-Йорк як вялікае дасягненне. А звярніце ўвагу, супрацоўнікі ААН, мы зрабілі гэта, мы зрабілі гэта. І сапраўды, я нават уяўляю такую сітуацыю. У Беларусі няма амбудсмена, так? І уяўляеце, вот, якая будзе рэакцыя, што пасля столькі гадоў адсутнасці у Беларусі з'явіўся свой амбудсмен. Канешне, адразу акцыі ўладаў падымацца, у рэйтынгу, які складаецца вось па такіх фармальных прызнаках, прыкметах, таксама будзе пэўны крок наперад адзначаны. Аднак, па сутнасці, гэта справа не змяняецца. Я хачу сказаць, што дакументаў, такіх даволі добрых, тэарэтычных, на паперы, у нас у розных галінах шмат. Але тое, што часам усё гэта застаецца на паперы, гэта таксама факт. І таму я думаю, што пра паляпшэнне альбо пагаршэнне, альбо незмяненне сітуацыі можна будзе казаць тады, калі ўсё ж падыдзем да аналізу гэтага документа, што зроблена, што не зроблена. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімір Алот, Валер Каліновскі і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму Брусэль мяняе стаўленне да ўладу і апазіцыі Беларусі? Што паказаў закрыты суд над Эдуардам Пальчысам? Чаму беларускія ўлады раптам занепакоіліся правамі чалавека? Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».